Sportu, program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 19 czerwca rozpoczną się negocjacje Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Jest zielone światło na odblokowanie kolejnej transzy pieniędzy dla Grecji. Za kilkanaście minut nasi siatkarze rozpoczną trzeci już turniej rozgrywek Ligi Światowej. 19 czerwca rozpoczną się negocjacje Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Komisja Europejska poinformowała, że w najbliższy poniedziałek odbędzie się pierwsze spotkanie głównego unijnego negocjatora Michela Barniera z brytyjskim odpowiednikiem Davidem Davisem. O takim terminie rozpoczęcia rokowań mówiło się już wcześniej, ale po wyborach na Wyspach negocjacje stanęły pod znakiem zapytania, bo partia konserwatywna straciła bezwzględną większość w parlamencie. Bruksela narzekała później na brak kontaktów z Londynem i mówiła o panującym chaosie. Teraz jednak oficjalnie poinformowano, że data 19 czerwca zostanie dotrzymana. Komisja Europejska po brytyjskich wyborach wiele razy deklarowała, że jest gotowa w każdej chwili usiąść do stołu negocjacyjnego, bo Unia ma uzgodnione stanowisko do rozmów z Wielką Brytanią. Priorytetem ma być zagwarantowanie praw Europejczykom, w tym Polakom na Wyspach, a także rozliczenia finansowe i zapewnienie, że brytyjskie składki będą wpłacane do obecnego unijnego budżetu. Dużą niewiadomą jest natomiast strategia negocjacyjna Londynu. Premier Theresa May była zwolenniczką tak zwanego twardego Brexitu, bez dostępu do jednolitego unijnego rynku i udziału w Unii Celnej. Europejscy dyplomaci uważają, że po wyborach może ona złagodzić stanowisko. Beata Płomecka, Polskie Radio. Jest zielone światło na odblokowanie kolejnej transzy pieniędzy dla Grecji. Na popołudniowym spotkaniu Eurogrupy ustalane są też kwestie dotyczące greckiego zadłużenia, ale decyzje w tej sprawie zostaną podjęte w połowie 2018 roku. Greckie media piszą, że na spotkaniu grupy roboczej Eurogrupy uznano, iż Ateny spełniły wszystkie warunki i można rozpocząć procedurę odblokowania kolejnych pieniędzy. Rząd Aleksisatsi Prasa liczy na transzę w wysokości około 9 miliardów euro, czyli wyższą od raty, jaką Grecja musi spłacić wierzycielom w lipcu. Trwają ustalenia w sprawie greckiego długu i uczestnictwa Międzynarodowego Funduszu Walutowego w programie. Niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble przed spotkaniem Eurogrupy wyraził nadzieję, że Grecja będzie mogła wrócić na międzynarodowe rynki, gdy skończy się program kredytowy dla niej. Ostatni upływa w połowie 2018 roku i opiewa na łączną sumę do 86 miliardów euro. Grecki dług wynosi obecnie około 320 miliardów euro, czyli 180% PKB z Aten. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Za kilkanaście minut nasi siatkarze rozpoczną kolejny, trzeci już turniej rozgrywek Ligi Światowej. Dziś w Katowicach przeciwnikiem Mistrzów Świata będzie Rosja. Czy zobaczymy Polaków z pierwszego turnieju w Pesaro, czy z drugiego w Bułgarii? Bo wyniki były przecież zupełnie różne, mówi były trener reprezentacji Ireneusz Mazur. Mieliśmy huśtawkę emocji. Pierwszy turniej, świetne dwa zwycięstwa z Brazylią, z reprezentacją Italii. Z kolei drugi turniej w Warnie, przegrana z reprezentacją Bułgarii, przegrana z Brazylią. W turnieju w Polsce zagrają jeszcze Amerykanie i Irańczycy. I wszystkie zespoły wywalczyć jeszcze mogą awans do finału, który odbędzie się w Kurytybie w Brazylii. A zatem wszystko w rękach siatkarzy. Kapitan reprezentacji Michał Kubiak. Plan minimum jest taki, żeby wygrać mecz z Rosjanami. Nie wybiegamy w przyszłość, nie wiem, do Brazylii czy gdzieś tam indziej. I mam nadzieję, że przy dopingu naszych wspaniałych kibiców będzie nam trochę łatwiej niż reszcie zespołów. I wygląda na to, że spotkania Polaków obejrzy komplet publiczności. Dziś o 20.15 w Katowicach, a potem w sobotę i w niedzielę w pojedynkach z Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Te mecze odbędą się w Łodzi. I tą relacją Tomasza Grozdowskiego kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A jutro na zmianę słońca i deszczowe chmury, padać może w całym kraju, na południu burzowo. Ciepło od 18 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu to były 3 dni. Co prawda powszednie, ale na swój sposób świąteczne. Wypełnione ambitną muzyką najwyższej klasy. Zwieńczone bezprecedensowym spotkaniem 4 światowej sławy pianistów. Już dziś o 22:00 specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, w którym podsumujemy festiwal. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Temperatura rośnie, a ceny samochodów Jaguar topnieją. Abyś mógł spełniać swoje marzenia, Jaguar obniżył ceny nawet o 36 tysięcy złotych na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i gorącą ofertę Jaguar Premium Lease. Jaguar XE od 1590 zł, a zdobywca tytułu Światowy Samochód Roku Jaguar F-Pace już za 1890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na jaguar.pl. Misiu, a może byśmy tak wymienili sprzęty w kuchni? Wszystkie? No tak, misiu. A ile to będzie kosztować? Nawet o 1000 zł mniej. No co ty? No! Teraz w Media Expert. Im więcej AGD do zabudowy kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 1000 zł taniej. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. O, dzień dobry. Kawa jak zwykle? Poproszę. A do kawy coś pan spróbuje? Spróbuję. Wygrać 300 tysięcy. Zacznij dzień od kawy i mini lotto. Każdego dnia możesz wygrać nawet 300 tysięcy. Czyli ciasteczka nie podawać? Graj w punktach lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Boyfriendy mama czy gonna mold it. Shout for this. Shout, shout, shout. Shout, aby znaleźć to nagranie, Strzał z Bodyn, trzeba otworzyć płytę Experience Night Marksów i znaleźć tam utwór z gościnnym udziałem sióstr Natalii i Pauliny Przybysz. Zaczynamy drugą godzinę programu alternatywnego. Świętujemy dzisiaj z polską muzyką. To jest zawsze bardzo przyjemna sytuacja i właściwie programy, które układają się same. No cóż, tak po prostu jest. Stawiam kropkę nad i, przedstawiam me niewolę, które zżerają mnie od środka jak korniki korę. Figły ciśnięte w zamszowy nowy fotel, głowa na dębowym stole. Skaczę jak płyta na adapterze, skaczę jak skoczek ze spadochronem nad moim domem, co nie jest nomen omen zapisane. Pole popisu mam więc całkiem duże. Proszę burzę oklasku w dużej temperaturze. My nie wolę zdjąć jak z igły kurze, co daje czysty przester. Słowa mą bronią rozpoczynamy jabłkę a la spaghetti western. Wersja numer jeden z testu, jeśli masz uruchomiony tester. Ograniczyć my nie wolę, wysyłać hen prosto w przestrzeń. My nie wolę, w obłędnym kole wyłączyć pole ochronne i tlenie, bo tlen mi potrzebny, by oddychać. Nie wolę małe jak karteczek zwoje, ale rozpieszczone jak telewizyjni idole. Zbędne niczym szafie mole, komórkowe telefony, rozmowy, dryń, dryń. My nie wolę. Chodźmy w deszcz, chodźmy w deszcz, chodźmy w deszcz, chodźmy w deszcz, by zmoczyć niewolę, moje, twoje, niewolę. A chodźmy w deszcz. Dryń, dryń, telefon dzwoni i rusza od nowa. Nowe mity i twoja mała mitologia, co nie zdoła mi założyć pęta. Produkujecie nowe trendy, robicie im zdjęcia. Torebeczka do szminki, szminka do typu. Ja mam styl pierwszej próby, strzelam słowami z elektrycznej tuby. A ty chcesz gdzieś mnie zaszczepić, chcesz definicji mojej grupy. Krwi, która wiesz jak brzmi, bo tłucze o twe membrany, a bit jest gruby. Przyczepił się do ciebie jak do drzewa warstwa huby. A ty najchętniej to rączki, to byś mi związał pętelką. Za bardzo pop na podziemie, za bardzo podziemny na pop. Strumień bez złudzeń, zanim obudzę się we właściwym miejscu. Chcesz mi zafundować trumnę, ułożyć mnie jak skrzypce futerale. Ostatnim gwoździem dobić mój talent, który i tak coraz rzadziej w radiu. Nawet tym, co ma twarz, a nie Maryja. Teraz reklamy nie przerywają muzyki, to muzyka reklamy przerywa. Wszystko jest towarem, pyk, pyk, świeci i przemija. Chodźmy w deszcz, chodźmy w deszcz, chodźmy w deszcz, chodźmy w deszcz, ej, chodźmy w deszcz, chodźmy w deszcz, chodźmy w deszcz. Reklamy na koszuli, na puli zbędnych nagrań. Reklamy na i w ciasteczku. Przeliczamy banknoty, starczy czy nie. Czy rzut do tarczy i od razu numer 10. To niemożliwe, musisz biec tup tup, a masz tylko chwilę. Dryń, dryń, faksy idą szybkie jak zero. Wypalamy płytki nieleganie w Nero. Galeria mokotów, czerwone koszule, garnek, modna opaska, czapeczka, siup, siup. I szybciej, szybciej, puk, puk, goście, obiad, sen i spać. Nie zapać, nie chrapać, budzik stać. Rano buty, spodnie, koszula, biegiem. Drzewo numer 1, drzewo numer 2, drzewo numer 3, drzewo numer 27. Nie wolę. Chodźmy w deszcz, a chodźmy w deszcz. wolę. Moje, twoje, małe, duże, nie wolę. Moje, twoje, nie wolę. Nie wolę. Nie, nie wolę. Kobiety ogarnięte do granic zorganizowały życie sobie swoje pod plan. Dadzą sobie radę i cokolwiek się zdarzy, nie zobaczysz ich łez, bo pochowały je tam, gdzie nie ma dostępu dla nieupoważnionych, dla tych ograniczonych, którzy nie chcą znać składu kobiety, prawdziwego zapachu, smaku słonych ust niezabliźnionych ran. Zawsze ci mówią, że jest dobrze, nie brak nic, nie poproszą cię o pomoc, będą dźwigać wszystkich sił, coś co ty w dwóch palcach trzymasz, one targać będą, gdyż ogarniają. Silny syndrom nie pozwala im być. Nie pozwala im. Nie pozwala im być. Jak przesłodzone królewy, jak wytworne diwy, jak leniwy klap zdry, bezsilne ptaszyny. Kobiety ogarnięte do granic pozapisywały ciała na zajęcia, by tam zadbać o siebie i napięcia zdjąć z ramion, i z różnymi technikami wyczekują na stan spełnienia. One chcą zmian na bank, znam temat. Byś zburzył plan, choć wciąż go doceniał. Jak przesłodzone królewny, jak wytworne diwy, jak leniwe klapstry, bezsilne ptaszyny. Matki krną tam, gdzie już nie ma przebacz. Drżą, drżą, drżą, drżą. Tam, gdzie się już przelewa, gdzie nawet matki krną, tam, gdzie już nie ma przebacz. Drżą, drżą, drżą, drżą. Dzielne kobiety to Paulina Przybysz. Wcześniej dzielnie w deszcz prosto szedł Fish. A na samym początku tej godziny, przepraszam, Nightmarks i nagranie Strzał z wody. Tytuły widać na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Można je sprawdzać na bieżąco. Teraz mam taką propozycję i jednocześnie przypomnienie. 6 lipca startuje w Katowicach festiwal Tauron Nowa Muzyka. W W tym roku po raz pierwszy festiwal jest tak wcześnie. Dotychczas zamykaliśmy wspólnie sezon otwartych festiwali i to była końcówka sierpnia. Teraz sam początek lipca. Tam także Zielone Kobiety, m.in. Roisin Murphy i Cat Power, ale oczywiście wielu innych artystów dołącza się do tych dzielnych dziewczyn i program oczywiście można sprawdzać na stronie festiwalu. Za chwilę na naszej antenie polski zespół Kroki, który w tym roku w Katowicach podczas Nowej Muzyki także się pojawi, a moja propozycja brzmi tak. Gdyby ktoś miał ochotę wygrać u nas podwójny karnet na dwa festiwalowe dni, mówimy tutaj o piątku i sobocie, czyli tych dniach, kiedy festiwal działa pełną parą na terenie Muzeum Śląskiego, kilka scen i mnóstwo atrakcji do wyboru, to proszę odpowiedzieć na pytanie, dzwoniąc do Bartka 2273, jaki tytuł nosi debiutancka płyta zespołu Kroki? Jaką płytą zespół Kroki zadebiutował? A do wzięcia mamy, raz jeszcze przypomnę, zestawy składające się z podwójnych karnetów na dwa festiwalowe dni, te główne, czyli piątek i sobotę. No, not me. zespół Kroki, który zadebiutował albumem Stairs. Nasze karnety na Tauron Nowa Muzyka znalazły już swoich właścicieli. Kolejna szansa, jeżeli chodzi o programy, które akurat ja prowadzę w Radiowym Domu Kultury w najbliższą sobotę po 12, ale tak naprawdę tych okazji jest znacznie więcej, trzeba nadstawiać ucha. A Tauron Nowa Muzyka podał informacje o wielu dodatkowych koncertach w trakcie festiwalu. W końcu Katowice to jest miasto muzyki UNESCO. Między innymi Jan Jelinek, Andrew Pekler i Lucy zagrają w Parku Boguckim. W Fabryce Porcelany odbędą się koncerty także. Tam polskie grupy Coles i... zgubiłam nazwę. No plus także zapowiedziano giełdę płytową i zwiedzanie tej fabryki porcelany z przewodnikiem. Dużo się będzie działo, zdążymy jeszcze o tym przypomnieć, bo teraz już rozgrzany jest Kirk. za ostatni grosz. Tak, nawiązując do utworu bardzo znanego polskiego zespołu, zespół Kirk. Jak doszło do powstania tej, nie wiem jak to nazwać właściwie, interpretacji, czy też zainspirowanej oryginałem wersji, opowiadali u nas na antenie panowie i pani z Kirka, i to w dwóch audycjach, i w potrójnym paśmie przenoszenia, i w programie alternatywnym, więc na stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć naprawdę dużo informacji. Tymczasem otwieram płytę, która oficjalnie ukazała się 13 czerwca. Father Kong, to jest artysta, który płytę podpisuje. W 2015 roku, kiedy po raz pierwszy zaczęto pisać o tym nowym szyldzie znanego producenta, był on bardzo tajemniczy. W roku 2017 jest on nadal równie tajemniczy, poza tym, że mamy już muzykę wydaną na płycie. List, który dostałam w dołączeniu do płyty, podpisał Paweł i napisał, że kiedyś Father Kong to był projekt solowy, a teraz to jest już zespół. Będziemy się wsłuchiwać zespole w waszą płytę. Now we're Father Kong, nowa debiutancka płyta i jednocześnie utwór, który prezentujemy, zatytułowany Day 3. A propos dni, to będzie ich więcej niż 3, bo będą dokładnie 4. 4 koncerty, na których wystąpią obok siebie dwie artystyczne formacje. Po pierwsze, Anika Henderson, artystka, która jest znana bardziej pod używanym przez nią pseudonimem Anika. Będzie to jej pierwsza trasa koncertowa po Polsce, a myślę, że wiele osób może znać ją albo właśnie jako Anikę, albo ze współpracy z zespołem BIG. Oprócz tego z polskiej strony Syny, czyli dobrze nam znany duet Etamskiego i Piernikowskiego. Wszystko zacznie się 22 czerwca w Poznaniu, w Lesie, więc dla fanów takich połączeń i przede wszystkim dla fanów tych artystów to może być bardzo interesująca sytuacja. Potem Sopot, Warszawa i Łódź, zdążę jeszcze o tym przypomnieć, ale teraz zachęcam do tego, aby także pamiętać, że Etamski 1988 ma płytę solową. Strobo od ósemek, to jest 1988, pseudonim artystyczny, a my w tym momencie już wylogowujemy nasze komputery. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny, tam można znaleźć wszystko to, co zostało zagrane, także finał, który podebrałam z płyty Sławka Jaskółkę. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, to ja, Bartek Gil, Iwanka Kunewa, która audycję zrealizowała. Słyszymy się ponownie w piątek, nie, słyszymy się ponownie w sobotę po 12 w Radiowym Domu Kultury. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szmuel Agnon, Eido i Einam. Opowiadania z tomu Przypowieść o Skrybie przełożył Piotr Paziński, czyta Paweł Passini. Muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 16. Przedostatni. Stałem i patrzyłem wstecz, za krawędź świata. Tyle rzeczy już było, że odwracamy oczy od tego, co akurat się dzieje. Oto jedna z minionych historii. Dzieje Gamza i Gemuli. Przychodzi człowiek do domu i nie zastaje żony. Idzie na południe, zwraca się ku północy. Wciąż krążąc idzie wreszcie, odnajduje ją tam, gdzie dotarł niechcący. Jedno mnie zdumiewa. Widziałem na własne oczy, jak Gamzo złapał swoją żonę, a mimo to wciąż mi się zdaje, że to tylko zasłyszana opowieść, podobna do jego własnej. Pewnego razu podczas tańców Gedi Ben Gaim próbował zdobyć Gemulę, ale uprzedził go Gamzo i sam się z nią ożenił. Nie ma historii, której wcześniej gdzieś nie zapisano. To tak jak z ptakiem. Nim zerwie się do lotu, rozkłada skrzydła. One rzucają cień. Ptak spogląda na cień, unosi skrzydła i odfruwa. Księżyc jeszcze się nie pojawił, ale zaraz wzejdzie. Czeka na niego miejsce na niebie. Obłoki, które dotąd wyglądały jak część nieboskłonu, rozstępują się, a księżyc rośnie i pnie się do góry. Szczęśliwy, kto syci się jego światłem i nie doznaje żadnej szkody. Rozmyślam o ludziach tęskniących za księżycem. Moje myśli biegną dalej, ku sprawom związanym z ziemią, a od nich znów ku ludziom. Myślę o tych, dla których ta ziemia okazała się gościnna, oraz o tych, którzy błąkają się jak nocne cienie. Nie chodzi konkretnie o tamtą bezdomną parę, ani o ludzi, którzy kiedyś porzucili kraj, a teraz wracają i narzekają, że czują się tutaj obco. Ani nawet o Greifenbachów, którzy pojechali za granicę odpocząć od trudów życia w kraju. Myślę o każdym, kto związał swój los z tą właśnie ziemią. A Greifenbachowie zbierają się do powrotu. Powiedziała mi o tym służąca Gracja. Dostała od nich malowaną widokówkę. Mnie też taką przysłali z podobną wiadomością. Skoro wracają, poszedłem sprawdzić, jak miewa się ich dom. Jest zamknięty na cztery spusty. Nikt się nie włamał. Nie wiem, czy Ginat siedzi u siebie, czy nie. W każdym razie okno, które otworzył dla Gemuli, jest zamknięte. Kiedy Greifenbachowie wrócą do Jerozolimy, zostaną wszystko w najlepszym porządku. Następnego ranka sięgnąłem po gazetę zobaczyć, czy nie ma wzmianki o powrocie Greifenbachów. Zamiast tego natknąłem się na nekrolog. Umarł doktor Gilad. Nazwisko nic mi nie mówiło, więc nie zatrzymywałem się przy nim, jednak poczułem dziwny skurcz w sercu, a kiedy serce dziwnie bije, znaczy, że stało się coś złego. Zacząłem się zastanawiać, może jest błąd w druku. Może omyłkowo zamieniono litery i zamiast nun dano lamet. Jeśli człowiek raz ogarnął złe myśli, w żaden sposób nie może się ich pozbyć. Wziąłem gazetę i jeszcze raz obejrzałem nekrolog. Litera lamet sterczała wyraźnie w nazwisku zmarłego, ale w moich oczach wyglądała jak nun. Jakby skurczyła się do rozmiarów tamtej. Sprawa zaczęła tak mnie niepokoić, że wstałem i wyszedłem z domu. Rozglądałem się po murach, czytałem obwieszczenia, ale nie znalazłem jego nazwiska. Ginat nie miał przecież żadnej oficjalnej pracy. W mieście go nie znano, może nie miał kto wywiesić klepsydry. W końcu jednak dowiedziałem się, że nie żyje. Jak umarł? Zacznę od początku. Krążę po mieście i zastanawiam się, Jeżeli to Gilead, dlaczego napisali Gilead? A jeżeli naprawdę Gilead, czemu moje serce podpowiada coś innego? Wtedy napatoczyłem się na starego Amramiego. Szedł wsparty na ramieniu wnuczki, spostrzegł mnie i zapytał: wybiera się pan na pogrzeb? Kiwnąłem mu głową i odpowiedziałem: czy wybieram się na pogrzeb? Czy to nie dziwne? Kobieta, która nie wstawała z łóżka, zostaje znaleziona nieżywa na dachu. Przypatrywałem mu się dłuższą chwilę, nie mając pojęcia, o czym mówi. A on dalej swoje. Niezbadane są drogi wiekuistego. Któż je pojmie? Człowiek naraża własne życie, żeby ocalić bliźniego w Izraelu, ale spada i sam ginie. I teraz mamy nie jeden, ale dwa pogrzeby. Żony Gamza i doktora Ginata. Edna, wnuczka Amramiego, dodała: w gazetach nic o tym nie ma, ale naoczni świadkowie mówią, że ostatniej nocy pewien pan wyszedł z pokoju, ponieważ zobaczył kobietę wspinającą się na dach. Wdrapał się po ścianie, żeby ją ratować, ale zerwał się parapet. Oboje spadli i zginęli. Dalej poszliśmy razem, ja, Amrami i Edna. Dotarliśmy do szpitala, gdzie przywieziono ciała Gemuli i Ginata. Szpital był zamknięty, przy bramie siedział strażnik. Patrząc na przechodzących, wyobrażał sobie, jak będą go prosić, żeby ich wpuścił do środka, a on im odmówi. Ale tym razem szczęście z niego zakpiło. Nikt nie chciał wejść do szpitala. Wszyscy, którzy się tu zjawili, szli w stronę otwartego dziedzińca, gdzie znajdowała się kostnica. Przy dziedzińcu była również pralnia, gdzie pierze się ubrania i pościel należące do chorych. Chociaż mała i wąska, służy żywym i umarłym. Chronią się w niej ci, którzy przyszli odprowadzić tych drugich. Tuż obok, na połamanej ławce, siedzieli trzej wynajęci żałobnicy. Czwarty stał za nimi i skręcał papierosa. Spostrzegł mnie i Amramiego i podszedł, żeby opowiedzieć, jak to przez całą noc towarzyszył zmarłym i odmawiał psalmy. Pytał, kto mu zapłaci. Ponieważ uznał mnie za uczciwego człowieka, zwrócił się z tym właśnie do mnie. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Tom opowiadań Przypowieść o skrybie opublikowało wydawnictwo Nisza. Przełożył Piotr Paziński. Muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nuł. Fragment 17. Ostatni w poniedziałek. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. W najbliższej liście osobistej moim gościem będzie Kazimierz Staszewski. Opowie o swym najnowszym albumie nagranym z zespołem Proforma, Tata Kazika kontra Hedora, zawierającym niepublikowane wcześniej teksty jego ojca. Ten materiał jest na tyle poważny, że nic mu taki frywolny tytuł nie zaszkodzi. Zapraszam w sobotę po 19.05. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam bezprzewodowy modem dali i 30 giga internetu za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do laptopów dodajemy za złotówkę bezprzewodowy modem i 30 giga internetu. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.